राम हृदय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 8 जून 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदक नमः प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे सदा वंशी विभूषित करा नवनीर दावात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात्परम किमपि तत्त्वं हरि ओम नमो गुरुनाथे नमः श्री गोविंदाय नमः श्री गुरुदेवकुमारे नमः सर्वे क्या बोले भाई ये बात याद रखने की है कि हमें सदा याद है ना नहीं है पता नहीं है कब यहां से चल रहे ये अपना जगह नहीं है अपनी चौक नहीं है अपना घर नहीं है अपना घर वो है यदि गतवा न निवर्तन थे तम पर जम प्राप्त न निवर्तन थे यहां रहने की जगह नहीं है यहाँ जैसे खेत में आदमी काम करने के लिए जाते हैं, आराम करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ आए हैं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए काम करने के लिए आए निरंतर समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए ये बात सबको याद हरदम रहनी चाहिए हरदम ये दिल में जागृत रही है बंदा एक याद रखना है एक जागृत रखना है दो चीज है याद रखना है वो भूल जाते हैं जागृत रही हरदम जागृत रहना वो याद रही जैसे अपने आप को समझते हैं हम वैश्य हैं हम ब्राह्मण हैं हम क्षत्रिय हैं तो ये क्या है जागृति है आप दिन भर याद न करें तो भी भीतर में बात बिल्कुल परिवेशी ऐसे ही हमारी ये जागृति होनी चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए जैसे मुसाफिर होता है रात्रि में ठहरता है विश्राम करता है भोजन करता है बातचीत करता है परंतु बीच में ये बनी रहती है ये मुसाफिरों में यहाँ मरना नहीं है चलना है यहाँ से ये बात हरदम रहनी चाहिए आप बताओ इतने बैठे हो स्थायी रहने वाला कौन है आप स्वयं विचार करो हरदम यहाँ रहने वाला कौन है कोई नहीं सब मुसाफिर है यहाँ रहने वाला कोई नहीं स्थायी रहने वाला कोई है ही नहीं तो ये जो यहाँ की जगह है यहाँ की वस्तु है ये व्यक्तिगत नहीं है ध्यान दें आप लोग आप पदार्थों को अपना मानते हैं शरीर को अपना मानते हैं रुपया पैसों को अपना मानते हैं, घर को अपना मानते हैं, ये व्यक्तिगत मानते हैं, ये गलती है। व्यक्तिगत है ही नहीं, सब छोड़ कर शरीर को भी छोड़ देते हैं। शरीर को भी यहाँ छोड़ कर जाना पड़ेगा, कोई वस्तु अपनी नहीं है। याद रखो सब सब भाइयों से, सब बहनों से, सब जाना है, अपनी व्यक्तिगत वस्तु यहाँ नहीं है, भूल रही है। थोड़ा दिन के लिए भगवान ने छुट्टी दी है सेवा करने के लिए, तो ये सब वस्तु सेवा करने के लिए, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, वो जितनी जो सेवा से बच जाए वो छोड़ दे, चल दू सेवा से बच जाए वो यहाँ छोड़ करके तो देना पड़ेगा, साथ ले जाने से कोई नहीं ला दे। तो यहाँ की वस्तु अपनी है ही नहीं, कोई वस्तु अपनी नहीं है। शरीर को अपना मानते हैं, शरीर भी अपना नहीं है। मारे काल अचार चपेट गई वो एक गरीब बना के देगी, पता नहीं है कब आ जाए बेटे, और जाना ही पड़ेगा, अचानक जाना पड़ेगा, एकदम जाना पड़ेगा। इन चीजों को अपनी मत मानो, इनके भरोसे मत रहो। आप देव ध्यान दो, लघुपति हो, करोड़पति हो, अल्पपति हो, आप एक कोटी से आते चलेंगे। कोई मानता है मैं अरबपति हूँ, पर सात कोटी आएगी, सांप आ जाएगा। सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, साथ में कोई चीज आएगी नहीं। खूब विचार करो, हरेक भाई विचार करो, हरेक भाई विचार करो, साथ क्या जाएगा, शरीर भी यही रहेगा। धनानी भूमौ पशवश गोशे जाया गृह द्वार सदा श्मशाने हे हर्षितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभोगच्छति जीव एक। धन बैंकों में, नौकरों में, तिजोरियों में रहेगा, या में पशु भी अपने अपने साल में बने रहेंगे। स्त्री है दरवाजे तक, स्वयं संबंधी कुटुम्बी मशान तक, देह चिता तक, धर्मानुभव जीवे एक जान पड़ेगा। सबको ये बात हरदम याद रखनी चाहिए, जागृति रहनी चाहिए, जागृति। आप यहां जो बैठे हैं सत्संग में, इस समय बैठे हुए जिनके मन में बिल्कुल धारणा है कि सत्संग के लिए आए हैं, सत्संग होने पर हम यहाँ से चलते हैं, ये हृदय में बैठी हुई बात है। याद करने की जरूरत नहीं है, इनको चिंतन की जरूरत नहीं है, स्वतः स्वाभाविक है। जब बैठे तो सत्संग करने के लिए आए, सत्संग कर ले एक दिन सत्संगे। जो ही यहाँ इस लोक में आए हैं, आप अपना काम कर दो तो करो, नहीं करो तो ना करो, समय पर यहाँ से जाना पड़ेगा ही। आपकी बस चलेगी नहीं, आपकी स्वतंत्रता चलेगी नहीं, यहाँ रह सको भी नहीं, कोई नहीं रहेगा यहाँ, एकदम जाना पड़ेगा, उस पर एकदम रवाना होना पड़ेगा। इस वास्ते आपसे प्रार्थना, इस बात को याद रखो, हरदम यहाँ पैरा पैर फैला कर रहेंगे, यहाँ रहेंगे, ये आपके रहने की जगह है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, याद है। परमात्मा के आयुष हो, परमात्मा के घर पर पहुंचने पर यदिवार लगे होते मस्त हो गए, वो घर है अपना, मुसाफिरी में कहां तक चलोगे, मुसाफरी में सबको जाना पड़ता है। याद रखो सच्ची बात, एकदम सच्ची, बिल्कुल सच्ची बात है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ सिर काल से, यही बात नहीं, यही नीति रही यहाँ श्री काल से यही विवाद रही सदा की नीति यही है। यहाँ विश्राम नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करे उसको गुरुसव जी बनाने का है। आयो परम विश्राम राम समना है, भगवान के साथ संबंध हो गया परम विश्राम। यहाँ बैठे है तो जावे तो मरे तो जीवे तो पायो परम विश्राम, दूसरा विश्राम नहीं है, भटकना ही पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त लोग विश्रांति थे विद्या माम सोम पा यज्ञ स्वर्गति प्रार्थना थे पुण्य मासा जिसमें लोगों वहां सुंदर लोगों में जाकर गए वहाँ खर्ची पूरी होने पर जैसे तीर्थ खत्म होने पर उतरना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोग विश्रांति एवं त्रयी धर्म प्रबंधना गता गतर काम काम बन गए, भटकना ही पड़ेगा परमात्मा को प्राप्त आ जाए परम विश्राम। और परमात्मा की प्राप्ति है वो बड़ी भारी कठिन है इस बात नहीं है, वो अपना घर है अपना, जैसे बच्चा माँ की गोदी में जाने में संकोच नहीं करता वो अपनी गति को समझता है, इस तरह से परमात्मा अपने है। हमें मानसो जीव लोग हम जीव परमात्मा के हैं, ये हमारा घर नहीं है, ये बहुत बड़ी भूल है जो हमारा घर यहाँ मान ले हमारा घर है, हमारी जगह नहीं है, हमारी वस्तु नहीं है, हमारा कुटुंब नहीं है। सेवा करने के लिए आए सेवक क्यों, सेवा करने के लिए सामग्री मिली है क्यों, सेवा के लिए सामग्री मिली है, भोग भोगने नहीं है, यही तनु कर फल विषय है न भाई, इस शरीर का पहले विषय भोग नहीं है, शरण उस फल पर वहां तो भोग बने कोई थोड़े थोड़े समय है, अंत दुखदाई शू भोगने के लिए स्थान नहीं है या आराम के लिए नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई। आजकल लोगों ने बहुत ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई, परिवार नियोजन करने की वृत्ति होने से बहुत ही भ्रष्ट हो गई। हमारे तक बातें सुनाई देती है, अब क्या सुनोगे, निरंतर समय बर्बाद क्यों करो, यहाँ से अपने कमरे में रहना अच्छा है, अरे कमरे से भी अपने घर पर रहना अच्छा है, या कमरा नहीं रोकना चाहिए बताइए, यहाँ तक आवाज आती मेरे को कम सुनता है उसे भी सुनता सुन आती चुप रहो, यहाँ आने पर मौन लेना चाहिए, सत्संग में आते ही चुप हो जाए, कम से कम दूसरों को तो सुना दो और कोई सुनने वाला है उनको तो सुना दो, कृपा करो सुन, कृपा करो दया करो, कृपा करो हमारे पर मेहरबानी करो, कृपा करो अल्लाह मत में जाओ शांत हो जाओ, अपने अपने पास में जो बच्चे हैं उनको एकांत चुपचाप रखो, नहीं तो यहाँ लाओ मत साथ में, अपना एक रुपया दो हमारा नहीं बसे, आपको तमाशा देखता है तमाशा नहीं है, सत्संग का मौका बहुत कम मिलता है, वो मौके बातें बातें कर दोगे तो आप कब कब सुनोगे, यहाँ पैसे लगा के आए दुख पाते हो करते रहते हो, जैसा घर में आराम है वैसा आराम यहाँ नहीं है, तो वो आराम छोड़ कर आया वो किस लिए, सत्संग सुनने के लिए, ना सुनते ना सुनने देते दूसरे को, आप तो नहीं सुनते नहीं सुनते और को तो सुनते तो कम से कम बात करो, कृपा करो बातें मत करो, याद रखो बातें मत करो, सुन जाओ अब समझ जाओ सब सब सुन जाओ, यहाँ जग सत्संग बैठो तो तुम सुख रहो, कृपा करो। माइया ज्यादा करे, भाई लोग भी हरे नारायण नारायण नारायण। ये शरीर है विशेष सेवन नहीं है, ये परिवार नियोजन का मुख्य पात्र विशेष सेवन करने के लिए ही है। ये कुछ बात दूसरी करे फालतू गर्व का ही दिमाग कर लो और चुपचाप रहो, बात मतलब भोग भोगो, भोग भोगने के लिए ही है। संतान ही पैदा नहीं हो, भोग ही भोगो। बहुत बड़ी ऊंची बात है, एकदम ऊंची बात है। ये कहते तो है कि परिवार संत बन जाएगा, पर जाने चिंता मत नहीं है। भोग भोगना केवल भोग भोगना केवल भोग भोगना, ऐसा अंधेरा हिंदुस्तान में था नहीं थे। इस हिंदुस्तान में ये अंधेरा नहीं था, इतना बिल्कुल प्रकाश खत्म कर दिया। भोग लेंगे यही यही कभी पर फल विषय लगाई स्वर्ग स्वर्ग पर बदल जाएगी। कृपा करो कृपा नाथ, बातें मत करो, सुख रहो शांत। आप लाभ करे हो और कोई लाभ लेने। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इस शरीर का फल सुख भोग कर लिए नहीं है, इदं शरीरं कौन से क्षेत्र वित्तीय विधि है। ये खेत है, खेत में जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ आराम करने के लिए नहीं जाते। आराम करना घर पर रहो, ये खेत है, खेत में जाते हैं सब काम करने के लिए। रात और दिन जाते उन्होंने सुबह शाम दोपहर में काम करना है, काम धंधा करना है। तो यहाँ आए हो भगवान को भजन करने के लिए, ये कमाने की जगह है, असली कमाने की जगह है। भोग भोगने की जरूरत नहीं है, मनुष्य शरीर है, भोग भोगने के लिए नहीं है। ये कर्म करो फल विषय है ना भाई, इस बात से कृपा करो सच्चे हृदय से भगवान से मिल जाओ। हरदम यहाँ रहना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सच्ची बात है। 50, 60, 70, 80 वर्ष भीतर भीतर में 100 वर्ष तक बहुत कम थी आदमी होते, 30, 40, 50, 60 इन वर्षों से जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे चल जाते हैं, पेट में मर जाते हैं, जन्म से मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के मर जाते हैं और वर्षों के मरते हैं। मरने का दरवाजा खुला है हरदम, पता नहीं है, रास्ते में मर जाए, वहां मर जाए, कल के तुम्हें देगा सत्संग में मर गई माई, पता नहीं कभी मर जाए। श्वास है ये, दम आया ना आया खबर क्या है, पता क्या है, श्वास का भरोसा नहीं है, आपके बल नहीं है, हम श्वास ले लेंगे, श्वास ले लेंगे, ये पता नहीं है, बल नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, नजर कब नहीं श्वास आए। आदमी को तो डरते रहना चाहिए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। मरने पर कहते आदमी मर गया, वो हमारी कथा होने वाली है, हमारी कथा वही होने वाली है। विश्वास नहीं भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, लाभ होगा। भूल गए तो बड़ी खुशी होगी। सत्यमस्ती नोते आवेदिन महती विनशी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभ्यगचेत नहीं किया तो हमारे सामने सामने शेर जी चले गए, भाई जी चले गए, घनश्याम जी चले गए, देश विदेश जी चले गए, अच्छे अच्छे पुरुष थे, ऐसे काम करने वाले भी चले गए, तो हम जा रहे हैं तुम, ये आपके जस्ती है क्या, हम यहाँ रहेंगे, रहने की जगह नहीं है, ये तो बिल्कुल मुसाफिरी है, जाग मूसा फिर देख जगा तेरे पूछकी नौबत बाज रही, तेरे पूछकी नौबत करने की नौबत बज रही है। इस बात से हरदम सावधान रहो, ना जाने कब श्वास अटक जाए कब श्वास रह जाए, कुछ पता नहीं है। अवस्था का पता नहीं, बीमारी का पता नहीं। मैंने देखे है बीमार बच गए ठीक है, सेवा करने वाले मर गए पहले, ये मेरे देखी हुई बात है। इस वास्ते बीमारी है तो पता नहीं, स्वस्थ है तो पता नहीं, छोटी अवस्था तो पता नहीं, बड़ी अवस्था तो पता नहीं, कुछ पता नहीं किसी का भी। जन्म से लेकर 100 वर्ष तक कोई वर्ष ऐसा नहीं है जैसे अभी इस समय में कहते हैं कि तारा लग गया तो इसमें जिने नहीं होगी, मरमास आ गया इसमें नया काम नहीं होगा, ये होलकास्ट आ गया अवस्था कम नहीं होगा, आज प्रतिपदा आ गई पढ़ाई नहीं होगी, ऐसे मौत की कोई भी घड़ी ऐसी है ही नहीं। तो आप बताओ अमुक दिन आ गया आज रविवारी आज छुट्टी आज मरेगा नहीं हुई, ऐसा कोई चीज देखा, कोई महीना देखा, कोई समय देखा, आप बताओ। मौत हरदम खुल रही है, इतने पर भी बैठे विचार नहीं करते भाई लो, सोचो अरे वो उपचार कब करोगे, अपने परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ये शरीर मिला है और ये शरीर चला जाए तो कब करोगे, याद करो इस बात को। जाएगा यही समय है, यही मुक्ति करने का यही समय है। मेरे बातें समझ में आती है, संतों की बातें मैं पढ़ता हूँ तो मेरे असर पड़ता है, कितनी सुगम कितनी बढ़िया बातें संतों ने समझाई है कही है, वो कब चेत करेंगे, कौन सा दिन आएगा जिस दिन चेत करेंगे। दिन है ये समय ज्यादा बढ़िया समय जा रहा है, सत्संग का समय जा रहा है। सत्संग कराते शेर जी थे सुबह शाम, और घर नीचे सत्संग होता तो यहाँ भी सत्संग और बंद करते, यहाँ भी कमरे में सत्संग होता है, सब सत्संग हो रहे हैं। तो सबको जाना पड़ेगा, आपको हमारे को सबको जाना पड़ेगा ही। मृत्यु लोक है, मरने वाले ही आदमी रहते हैं यार, सब रहते हैं, सब मरने मरने वाले रहते, मरने ही मरने वाले इकट्ठे हुए, रहने वाला कोई एक भी नहीं है, सब मरने वाले रहते हुए, पशु पक्षी आदि भी केवल मनुष्य नहीं, सब मरने वाले उसमें निश्चित कैसे बैठे हो, मृत्यु लोक में बैठे हो, मृत्यु लोक में याद करो जाना पड़ेगा ही। अरे पता है नहीं किसको कब जाना पड़ेगा, कुछ पता नहीं है, दिनों के महीनों के वर्षों के आदमी सब मरते, आप इतने बैठे हो बताओ इतना वर्ष हो जाएगा तो वो आदमी नहीं मरेगा, एक दिन में मरेगा, अमावस्या आ गई आज रविवार आ गया आज छुट्टी होगी, कभी छुट्टी देगी मौत की भैया अब दिन कोई नहीं मरेगा, ऐसी छुट्टी नहीं है। मरने का हरदम दिन खुला है, हरदम ही खुला है। इस वास्ते कृपा करो भगवान को याद रखो, राम राम राम राम राम राम, वृद्धा बात करने का समय नहीं है। एक कथा आती है, भगवान राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे, एक जल में खड़ा था बगुला, पानी में खड़ा अपने प्यासे मर रहा है, भगवान ने कहा ये भगत है प्यासे मर रहा है, क्या पहचान, तुम राम राम राम राम राम सुनाओ तो राम राम सुनावे तो ये पानी पिएगा, वो राम राम सुनाने लगे तब ये पानी पिएगा, पानी में खड़ा है भगवान का भजन छूट जाएगा नहीं करते। जोधपुर में एक संत थे, वो राम राम राम राम राम राम हरदम राम राम मार बेटा, माँ बेटा दूरी थे तो भजन करते थे, माँ रोटी बनाते तो क्या माँ रोटी बनाने में देरी लगती है, रोटी चबाने में देरी लगे, इस वजह घाट की सूट मार दे, माँ वही चीज बना देती, ये खिचड़ी खाने में ही देरी लगे, अंत में केवल राबड़ी बना देनी, वो बना करके वो भी ठंडी हो जाए तब कहना मेरे को समय नहीं है, भगत नहीं है रोटी खाने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए भगत नहीं है, समय कौन खराब है, समय तो है जितना ही है, 24 घंटा ही है, 25 घंटा तो होता नहीं, तो ऐसे संत हुए सावधान, भक्ति करी भगवान की, तो आपके हमारे लिए समय खुला, ये गफलत है, बड़ी भारी भूल है, फिर पता लगेगा, फिर पछताव करना पड़ेगा, कहोगे सुनोगे समझोगे तो पता लगेगा कि मौत आ गई नजी, तब जाना पड़ेगा, इस वास्ते भाइयों बहनों समय को साथ बनाओ, हरदम समय खाली न चला जाए, इतना दिनों में इतनी इज्जत उन्नति करी, आपको मेरे को सबको सावधान होना है, इतने वर्ष हो गए, इतने वर्षों में हमारी उन्नति इतनी होनी चाहिए क्या, परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए, नहीं हुए तो हमारी गलती है, अच्छी अच्छी बातें हमारे को मिली है, गीता जैसा ग्रंथ अपने को मिला है, रामायण जैसा पवित्र मिला है, गीता और रामायण में बहुत चेतावनी है, बहुत बढ़िया चीज है, सिर्फ सीधे सीधे ग्रंथ है, गीता प्रेस के द्वारा अच्छा अच्छा साहित्य प्रकाशित हो रहा है, अब आप देखो ही नहीं सुनो ही नहीं तो क्या किया जाए, समय उसमें लगाओ, रहता समय मत को अच्छे समझदार आदमी है, उनको पछताव हो रहा करना पड़ता है, इतना समय हमारा खाली चला गया, अगर वो खाली चला गया रोना पड़ेगा, सिवाय रोने कोई उपाय नहीं, सो परत दुख पावही, सिर्फ धुनी धुनी बचता है, काले कर्म ईश्वर मिथ्या रूप लगाए, काल कर्म को ईश्वर को ईश्वर में ऐसे ही पैदा किया, समय का दुख आ गया, हमारे कर्म ऐसा ही है, हमारी ऐसा ही है, मिथ्या दोष है, दूर जुदा दोष है, आपका समय मिल गया है, मनुष्य जन्म में 3-4 बार 5 बार प्राप्ति कर रहे, इतना समय मिला है, उस समय में भी अपना एक जीव कल्याण नहीं कर सके, बहुत गलती हुई है, हमारे करना चाहिए ठीक तरह से, समय मिला जा रहा है, मृत्यु आ रही है, कच्चे करोगे, कच्चे करोगे, कब होश आएगी, और ये किसको कब करना पड़ेगा, जैसे भूखे आदमी को खुद रोटी खानी पड़ती है, रोगी आदमी को दवाई खुद लेनी पड़ती है, इसे कल्याण करने के लिए खुद को काम करना पड़ेगा, करनी आपो आपकी गुड़ बेटा गुड़ बाप की, कोई बाप का बेटा को पता नहीं है, खुद को काम करना पड़ेगा, ये अपना किया काम है, माँ बाप आदि का धन काम में आ जाएगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति करने ये खुद को करना पड़ेगा, ये दूसरा नहीं कर सकता, आप गीता के पाठ के लिए और जोर लगा दो, ठाकुर जी की सेवा के लिए ब्राह्मण लगा दिया, भोजन के लिए एक बार लगाते हो, खुद करते हो, खुद एक ब्राह्मण कह दिया भोजन कर दिया, हो गया भोजन, कोई नौकर रखा आपने, वो रोटी खुद वो खानी पड़ती है, ऐसे कल्याण खुद करना पड़ेगा, क्या नौकर कर देगा, कोई और कर देगा, माँ बाप कर देगा, बेटा पोता कर देगा, कोई कल्याण खुद करना पड़ेगा, इस बात से सावधान रहो, असली अपना काम अपने आप को बताए, सावधानी शुरू कर दे, समय खाली बच जाने दो, सावधान रहो, हरदम सावधान रहो, हरदम निरंतर सावधान रहो। ये समय चला जाएगा और मौत चट आ जाएगी। मैं आ गई हूँ भगवान, खोलो कुमार खोलो, मौत आ जाएगी। सची मौत मिली से उमदी चाहे हरिचना सिखाए, भावन है हरि रक्षण तेरे और नहीं आधा। विश्वास इसमें जाना भाई, सेहत करो भाई, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये काम खुद को करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, खुद को। दूसरा कोई सहायता नहीं है सबको। इस वास्ते सावधान हो जाओ, सावधानी से काम करो। अच्छा सत्संग मिलने पर अपने परमात्मा की प्राप्ति में इतने दिन नहीं लगते, पर सावधानी के बिना समय खाली चला जाए, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये सावधान कब होगे, कब चेत करोगे? आपके वो समय कब आएगा जिस भजन में लग जाओगे? यही है अब, यही समय, यही समय है, यही समय है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सावधानी साथ विधा भगवान समय बता बन जाए। समय बहुत कीमती चीज है। गया वक्त में आऊंगी दूसरी बार, यहाँ दूसरी बार आता नहीं है। इस बात में बड़ी सावधानी से सत्संग में लग जाओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान भगवान ले जाओ। सज्जन और सच्ची बात है, चेत करते हैं तो कहता तो मैं दूसरों को हूँ, पर चेत करना स्वयं स्वयं सबको चेत करना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति किए बिना मनुष्य शरीर का क्या मतलब हुआ? मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, केवल प्राप्ति के लिए। यही कर्म कर फल विषय में भाई, ये शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें भी काम धंधा करे तो फिर भी ठीक है, निकम्मा समय बर्बाद बहुत होता है। अपने हाथ पर आप निगाह रखो, थोड़ा सा ख्याल करो तो आपको चेत होगा। घड़ी लेकर देखो, एक मिनट कितना दिन लगी है, और बातें करते हैं तो घंटाओं तक बीत जाते, पता ही नहीं था। समय सब धंधा चलता, माता बहनों भाइयों से सबसे प्रेम रूप आता है, इसमें सार्थक बनाओ। समय खाली जा रहा है, गजब हो रहा है। शाहने तद्मद्छिद्रम शाचान्न जलमूढ़ता यन्मुहूर्तम उष्णम वापी वापी वन न चिंते। बड़ी भारी हानि है जो भगवान के भजने के बिना समय चला गया, और चले जाने के बाद में रोने से वो फर्क नहीं। समय चूक फिर कहा पछताने, कहा बरसा जब किसी सुखाने, खेत सूख जाए फिर बरसात क्या फायदा? ऐसे समय सूखने के बाद चिंता और चिंता का फायदा? अभी सावधान हो, अभी इसी क्षण सावधान। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हम पढ़ते थे बार तराई पर, हम रात्रि गए सुएंगे लोग सुन गए, हमारी साधु बैठे करते हुए रो रहे राम राम राम राम कर रहे थे। वो बात क्या है कि उम्र चली गई, हमारी उम्र चली गई, इतने दिन चले गए, मेरे भजन में समय खाली चला गया। रो रहे थे, चिंता कर रहे थे, समय खाली हो गया। ऐसे चल लगा सब दिन की चाल, समय खाली चला गया। मुफ्त में ना उपकार वगैरह, ना सेवा करी, ना भजन किया, ना चिंतन भगवान की, कुछ काम नहीं किया, शेर संग नहीं हो गया। समय निकल गया, पीछे गया मैं, अब पता है क्या हुआ? सुनिया सुनिए के चेट के मैंने क्या हुआ? ये समय चला जाएगा, ये समय निरंतर दादा। आप बैठो सो, काम करो न करो, अच्छा करो बुरा करो, आपकी कोई परवाह नहीं। उम्र जा रही है, एकदम मौत नजीक आ रही है, प्रति क्षण नजीक आ रही है, एक एक श्वास रात लाख लाख हीरा को हरा लाखों हीराओं को समझ हीरा मिल जाए पर श्वास नहीं मिलेगा। मृत्यु समय में श्वास नहीं मिलेगा, वो श्वास खाली जा रहे जो भगवत प्राप्ति कराने हेतु है। परमात्मा प्राप्ति कराने में लाभदायक है, वो समय खाली जा रहा है। असली अपना समय राम राम राम राम राम राम राम राम सुख भगवान का नाम लो, चिंतन करो, साधन में तत्परता से लग जाओ। मन में ऐसी आती है कि अपने को तो परमात्मा की प्राप्ति पहले कर ली, जल्दी कर लेगी, समय कहाँ मिलेगा। इसमें तो यही है कि खाली निकल जाएगा, गजब हो जाएगा। चेत कब करोगे बताओ, कौन सा दिन तक भजन करोगे? भजन करने के लिए कौन से दिन बाकी छोड़ रहे हैं कि एक दिन बाकी है? क्या प्रतीक्षा करते हो? जैसे विधवा स्त्री है, छोटे लड़के बड़े बड़े हो जाएंगे तो ठीक होगा, ऐसे कौन से समय को आप प्रतीक्षा कर रहे हो? ऐसा समय आ जाएगा तब हम भले करेंगे, भगवान की तरफ चलेंगे। वही यही समय, यही अभी अभी पूर्ण यथेत न पते धनवृत्ति। एक पूर्ण यथेत न पते धनवृत्ति शेष आय विषय कृष्ण यह भोग तो पशु पक्षी आदि वहाँ मिल जाएगा, कुत्तों और गधों को मिलता है, पर भजन का मौका तो केवल मनुष्य ही है। और जो मौका नहीं है ये समय चूक रही है। विश्वास से भाई हो, चेत करो, सावधान हो जाओ। ये मानव शरीर है, बड़ा भारी विलक्षण है, बहुत बड़ा भारी लाभ हो सकता है, दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि दुनिया सब मिल कर के आप कल्याण नहीं कर सकती, आप दुनिया कल्याण कर सकते, आप इतनी शक्ति है। चेत किया मैंने सब दुनिया माधु है, कोई आपकी सहायता करने वाला है नहीं। स्वयं आप चेत कर सकते हो, दुनिया से अपना मूल्य बढ़ाओ, अपना समझो आप, आपके पास बहुत अमूल्य धन है। ऐसा धन हरेक को मिलता नहीं है, ऐसा मौका मिला है, सत्संग मिला है, पुस्तक गीता रामायण जैसी पुस्तक मिली है, ऐसे महात्मा मिले, संत मिले हैं, शेठ जी का दरबार है। सावधान हो जाओ, और समय निकल जाएगा फिर पता नहीं चलेगा। इस वास्ते भाई हो बहनों, सच्चे दिल से रह जाओ, भगवान रहे, कोई दूसरा सहायता करने वाला है नहीं, कोई रक्षा करने वाला है नहीं, खुद को विचार करना पड़ेगा। रोगी होता है खुद को दवाई देनी पड़ती है, भूखा होता है खुद को भोजन करना पड़ता है, प्यासा होता है जल खुद को पीना पड़ता है। ऐसे कल्याण खुद को करना पड़ेगा, कभी करो अब करो, चाहे 100 वर्षों करो या सदनों के बाद करो, आपको ही करना है तो देरी क्यों? जब हमारे कोई करना कल्याण करना है तो देरी क्यों? किस वास्ते, किसके लिए छोड़ा है तो समय बाकी, अपना कल्याण करो। समय जा रहा है, मृत्यु आ रही है, आप बैठे सुनते हो तो मृत्यु आती है, काम करते हो तो मृत्यु आती है, पाप करते हो तो मृत्यु आती है, पुण्य करते हो तो मृत्यु, भजन करते हो तो मृत्यु तो आती है, वो तो आती है, एकदम नजदीक आ रही है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई सहायक नहीं है सिवाय भगवान के, और कोई कल्याण करने वाला है नहीं। हे नाथ पुकारो प्रभु को, हे भगवान मैं छूट जाऊ, मैं भूलू नहीं, संसार से संबंधित धर्म बंध से छूट जाऊ, दुखों से पार हो जाऊ, ऐसे कृपा करो नाथ, ऐसे भगवान को पुकारो। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मेरे स्वामी कृपा करो, भूल जाऊंगी, मैं भूलू नहीं, ये रात आपको भूलू नहीं। भगवान ने कहो दम कहते रहो, चेत करो, चेत सावधानी के साथ रहे, अभी मौका है, अभी मौका है, अभी कल्याण का मौका है। बहुत सुंदर जगह है, गंगा जी का स्थान है, उत्तराखंड की भूमि है, शेर जी का स्थान है, कल्याण करने का बड़ा सुंदर मौका है, अवसर है। अरे वो ज्यादा तेजी से यहाँ से जाने के दिन भी अधिक आ रहे हैं। जब आए थे उस समय में जितना समय यहाँ रहने का था उतना समय अब नहीं है। जब आए थे सत्संग हुआ था उस समय में कितना समय यहाँ रहने का भजन करने का था, वो समय अब उतना नहीं रहा है, खर्च हो गया है और खर्च हो रहा है और दिन जा रहे हैं, अस्सी दिन भजन ध्यान के जा रहे हैं। अब ये भजन स्मरण करने का साधन करने का मौका है वो सारा, सावधान हो जाओ, सावधान थोड़ी के बाद बचाना पड़ेगा। कई आदमी कई माताएं कई बहन कई भाई जा चले गए, जाना पड़ेगा, हमारा जाना है, हमारे जाना है, तो आपके लिए वो दिन आ रहा है, जाने का दिन आ रहा है। इस वास्ते यहाँ रहने का लाभ अधिक से अधिक से अधिक लाभ उठाओ, तब यार बात नहीं है, अच्छी बात है, ये तो समय निकल जाएगा, समय हाथों से निकल जाएगा, ये अच्छा मौका आया हुआ है। विश्वास सावधानी से समझने को तो भाई की कृपा में आप करो आप करो हरे रामा हरे Krishna, Krishna, Krishna.